Et kig på vejret i de nordlige og østlige egne frem til i aften. Sne og stedvis snefyning med jævn til hård vind fra sydøst i Nordjylland helt op til kuling. I resten af landet mest tørt og længst mod sydvest vil det også være ret klart vejr. Svag til frisk vind fra sydøst og syd og temperaturer mellem plus 2 grader og minus 3 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, nu er klokken blevet 3:05. Velkommen til vores aktualitetsprogram 24/7 eftermiddag. Som du måske ved, så er politikerne i gang med at sælge en del af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Og det er der en række danske pensionsselskaber, som er fortørnede over. Det er blandt andet Lærernes Pensionsselskab og Forbundet af Offentlige Ansattes Pensionsselskab. Og derfor så har de besluttet sig for selv at byde på de her 19% af Dong. Men. I dag er det kommet frem, at pensionsselskaberne, der jo altså har en masse retfærdig harme over for det her salg, selv har aktier i Goldman Sachs. Mere om den sag om 15 minutter. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Og vi bliver lidt ved historien om salget af Dong til Goldman Sachs, fordi der er jo en regulær kampagne i gang for at forhindre det. For lidt tid siden havde 160.000 danskere skrevet under på nej tak til statens salg af Dong til Goldman Sachs. Men her i løbet af de næste 3 timer, der vil jeg gerne vende debatten på hovedet. Og så vil jeg gerne præsentere dig for alle de gode argumenter, der er for at sælge 19% af Dong til superkapitalisterne i Goldman Sachs. Kan du give mig de gode argumenter, så skriv en sms på 42 600 24 7. Og jeg kommer også til at snakke med flere forskellige mennesker i løbet af eftermiddagen, som kan præsentere gode argumenter for det her. Og jeg skulle nu have forbindelse til Jens Hov Thomsen. Velkommen til. Ja, vi har ikke forbindelse til Jens Hov Thomsen fra Jyske Bank. Men altså, du er som sagt meget velkommen til at skrive ind på 42 600 24 7, og jeg vil gerne så bede om de gode argumenter. Jeg kan jo lige prøve at give dig al kritikken, der er i forbindelse med at sælge Dong til Goldman Sachs, mens vi altså prøver at ringe eksperten op her. Han skulle være med nu, så slipper jeg for det. Velkommen, Jens Hov Thomsen. Tak skal du have. Ja, som jeg lige sagde, så vil vi jo rigtig gerne i dag have de gode argumenter for at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs. Kan du give os nogle af dem? Jeg mener i hvert fald, at jeg kan pege på noget rationalt for, hvorfor man i Finansministeriet tænker, som man tænker. Og jeg tror, at det vigtigste rationale, det er den langsigtede pris på strøm. Man kan sige, at værdien af Dong kan vi gøre op sådan i 3 niveauer. Vi kan jo dels se på, hvilken pris får vi for de aktier, der bliver udstedt nu her. Altså de 31,5 milliarder, som der har været talt så meget om. Derudover, så skal vi jo se på, hvad kan Dong så blive værd i forbindelse med en børsnotering, formentlig her inden for senest i 18, altså inden for de nærmeste år. Hvor meget mere værdi kan der skabes i Dong, før den skal børsnoteres? Det er endnu vigtigere. De 31,5 milliarder er naturligvis meget vigtige. IPO'en er endnu vigtigere, men det allermest vigtige, det er den langsigtede pris på strøm for danske forbrugere. Fordi alle os, der jo ultimativt er medejere af Dong, vi er også elkunder. Og vi har jo i Danmark en meget ambitiøs klimastrategi, som siger, at vi skal være fossilfri i 2050. Hvis det skal kunne gennemføres, så skal havvindmøller. Det bliver meget vanskeligt at se det gennemført uden en markant udbygning af vores havvindmøller. Hvis det skal kunne betales, så skal prisen på havmøller drives ned. Og det er en stor ambition i Dong at få trukket 40% af omkostningerne til etablering af en havmøllepark, få det trukket ud. Og der tror jeg, at det er rationelt i Finansministeriet, man siger, det er i virkeligheden den allervigtigste komponent i værdien af Dong. Det er, kan vi nå i mål med det? For hvis vi kan nå i mål med det, så begynder vores klimastrategi lige pludselig at se ikke alene ambitiøs ud, men også realistisk ud. Så jeg tror, det er det, der er det vigtigste rationale for Finansministeriet. Så det er, at du og jeg, vi får billigere strøm? hvis de træffer beslutningen på torsdag om at sælge til Goldman Sachs. Hvor meget billigere strøm får vi? Det er forhåbningen, at det vil gå sådan. Jamen, det er jo 40% af omkostningerne, men i løbet af de nærmeste år har ambitioner om at trække ud af havmøller, så hvad hedder det? Vi får ikke nødvendigvis billigere strøm ud af kontakten, men vi får vi får en billigere strømregning, fordi i vores elregning, der indgår ikke alene prisen for det strøm, vi køber. Der er jo noget af det strøm, det er jo garanteret. Altså den strøm, vi får op fra den nyeste havmøllepark ved Anholt, den bliver afregnet med 105 øre per kilowatt-time. Vi kunne alternativt købe endnu grønnere strøm fra de norske vandkraftværker. Det kunne vi få for 30 øre per kilowatt-time. Men vi betaler alligevel 105 øre ude fra Anholt, fordi vi vil gerne være med til at styrke den her, modne den her nye teknologi. Anholt Havmølleparken skal forventes at producere noget, der ligner 1,7 milliarder kilowatt-time. Timer om året. Så det er rigtig store beløb, vi taler om, og det er altså i vid udstrækning i det, at det vi betaler i det såkaldte PSO-afgift, altså forskellen mellem de 105 øre og så markedsprisen. Det er der, vi kommer til at se besparelsen, hvis det DONG lykkes med at trække omkostninger ud af de her havmølleparker. Kan du sige noget om, hvor mange milliarder det drejer sig om i besparelse for de danske forbrugere? Jamen, PSO-afgiften, det er vel på i 2020 er der vel nogle forventninger om, at PSO-afgiften på havmøller skal ligge i niveauet 1,6 milliarder om året. Og så kommer det land på, hvor mange år du vil have mig til at regne frem. Men 1,6 milliarder om året er forventningen i 2020. Og så er det, jeg siger, det er bare den kortsigtede, effekt. Hvis vi skal nå det at gøre Danmark fossilfrit i 2050, så skal vi jo udbygge havmøllerne markant mere end det, der ligger sådan på den korte bane. Så jeg har ikke et tal, jeg kan slynge ud, og jeg har nær sagt, der er frit valg på alle hylder, fordi det afhænger lidt af hvor langt du går frem, og det afhænger også af, hvad du lægger ind for oliepris og så videre, så videre. Så det eneste, jeg kan sige, det er et stort tal. Ja. Hvor stort det har jeg ikke, nogen model. Okay. Altså, det er der andre, der har forstand på det. Jamen, jeg krydser lige af her. Vi får billigere strøm, hvis vi... Det er i hvert fald et af argumenterne. Det er et af rationalerne. Det er rationalt. Det er forhåbningen, ja. Må jeg lige præsentere dig for et modargument så? Fordi tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, han var ude og sige sidste uge, at vi sælger for billigt. Prøv lige at høre, hvad han siger her. Andre i branchen og en amerikansk alternativbank har vurderet DONGs reelle værdier, som sammen med mit egen vurdering passer med, at DONG er cirka det dobbelte værd i forhold til den pris, Goldman Sachs har købt til. Og hvad tænker du om det? Jeg har ikke set de beregninger, som vores tidligere statsminister har set, så dem kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Jeg kan sige, at prisen ligger, når jeg sådan ved en kvik beregning på bagsenderen konvolut sætter nogle nøgletal op, så ligger den sådan inden for rammerne af det, man kunne forvente. Det, der vil være endnu mere interessant, det er, at så sent som her i sommer, der solgte Østjysk Energi, altså en af DONGs, de oprindelige elsamejere, som var med til at i sin tid og fusionen, der skabte DONG, de solgte deres aktiepost, og den solgte de til en pris, der svarer til en vurdering af DONG på 33 milliarder. Så der er meget diskussion om de 31,5 milliarder. Jeg mener, det ligger inden for rammerne, og det ligger i hvert fald i nærheden af noget, som DONG-aktien er blevet handlet til, af nogen, som man må antage, hvis de mente, at prisen var dobbelt så høj, så havde de vel ikke solgt. Jens Hove Thomsen, tak fordi du var med. Det var så lidt. Senior analytiker i Jyske Bank. Og det var jo så den første af flere gæster, jeg har igennem i dag, som præsenterer mig for gode argumenter for, hvorfor politikerne på torsdag skal stemme ja til at sælge 19% af DONG til Goldman Sachs. Du kan også give mig nogle gode argumenter, hvis du har dem. Skriv på 42 600 247. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og Livestream. Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til den næste gæst, Carsten Jacob Møller. Velkommen til. Jo, tak. Du er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du følger demonstrationerne i Ukraine, der jo altså bare fortsætter og fortsætter. Og nu truer landets justitsminister med at erklære undtagelsestilstand. Er der nogen særlig anledning til det? Ja, det er der jo. Der var den anledning, at aktivister fra en bestemt aktivistgruppe kaldet Spilna Sprava, altså fælles sag, de besatte en bygning, der tilhører Justitsministeriet. De besatte ikke selve hovedbygningen i Justitsministeriet, men en af de andre bygninger. Og det fik så justitsministeren til at gå ud og sige, at hvis ikke de rømmede bygningen, så ville hun anmode regeringen om at gennemføre en undtagelsestilstand. Det bliver måske ikke nødvendigt, fordi der har været flere kræfter i gang, blandt andet Vitali Klitschko, en af oppositionslederne, har forsøgt at tale gruppen fra at fortsætte besættelsen, fordi det kan gå ind og få meget uheldige konsekvenser. Så det, de har gjort, det er, at det seneste nye her 1446, kan jeg se på Kiev Post, der har de rømmet bygningen. Men de siger, at de i stedet vil bygge barrikader rundt om den. Men de er i hvert fald ikke bygningen længere. Er det for en halv time siden? Er det ukrainsk tid så? Det er for en halv time ukrainsk tid, ja. Okay. Vi kan lige prøve at høre en lyd med justitsminister Olena Lukas. Ja. Якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду... Og det, hun altså siger her, det er, at hun vil erklære landet i undtagelsestilstand. Hvis hun gør det, er det egentlig stadig på tale, efter de har rømmet det? Er det overhovedet relevant at snakke om det så længere? Jeg tror nok, at man vil forsøge fra alle parters side at prøve at holde de mytterne dæmpet noget. Og nu er det jo ikke hende, der kan gøre det. Hun skal i virkeligheden have regeringens sikkerhedsudvalg til at gøre det. Så det, hun har bedt om, det er i virkeligheden at kalde det sammen. Om det træder sammen, det vides ikke endnu. Men det korte og lange er, at der er nok ikke grund til at tro, at det med undtagelsestilstand kommer lige med det samme, medmindre situationen yderligere optrappes, fordi parterne er godt klar over, at nu er man i en situation, der kan gå ind og blive virkelig alvorlig. Fordi præsidenten og hans folk, de ved jo også udmærket godt, at der er ikke meget at vinde ved at lave en undtagelsestilstand. Og det er spørgsmålet om sikkerhedspolitiet, eller uropolitiet, eller hvad man skal kalde det, der hedder Berkut, om de overhovedet kan håndhæve en undtagelsestilstand. Den vil i hvert fald blive mødt med kraftige modmidler, det er der ingen tvivl om. At besætte et ministerium er jo en forholdsvis aggressiv fremfærd, kunne man sige, fra demonstranternes side. Det må man sige, ja. Hvordan udvikler det sig? Altså, det er altså lysten til at konfrontere? Jamen altså, jo skarpere modforanstaltninger regeringen kommer med, jo mere skærper det demonstranternes kamplyst. Det er der ingen tvivl om, og det har vi set ved de forskellige episoder, der har været, og som har været med til at optrappe konflikten. Og hvad så med politiet? Fordi er det også sådan, hvad får dem til at reagere hårdhændet? For det første er der en vis tradition for, at man tager hårdhændet fat i forbindelse med demonstrationer på de kanter. Det gælder både Ukraine, det gælder selvfølgelig også Rusland. Men dertil kommer jo, at der har jo været nogle ganske kraftige sammenstød mellem demonstranter og politiet, hvor der er blevet kastet med molotov-cocktails efter politiet, og der er flere betjente, der er kommet temmelig slemt til skade, fordi der er gået ild i deres uniformer. Så det gør jo, at der er en ond stemning mellem parterne i øjeblikket. Og jeg har jo set på YouTube blandt andet billeder af det, som du beskriver her, og det ser ret vildt ud. Der går virkelig ild i de her betjente, når flaskerne med sprit bliver, bliver smadret ud over dem, og der går ild i dem. Altså. Ja. Hvordan er situationen i resten af Ukraine? Jamen, situationen i resten af Ukraine har hidtil været forholdsvis afdæmpet. Men nu begynder man altså også i en række af provinserne at se besættelse af borgmesterkontorer, guvernørkontorer og sådan noget. Og det er nok så interessant at se, hvordan det breder sig, for det viser jo altså, at protesten mod Janukovic og hans regering og deres gørn og laden, den er bredt funderet ude i befolkningen. Ja, viser det det? Fordi nogle gange, det er jo tit det store spørgsmål, er det her en folkelig protest, eller er det bare dem, der sætter tonen, er det bare de mest aggressive? Hvad kan du sige noget om det? Altså, hvad vil folk i Ukraine gerne? Jamen, folk i Ukraine vil vældig gerne af med det nuværende styre, fordi de har stort set plyndret landet, alt hvad de kunne, i de år, de har været ved magten. Og det er folk ved at være dødhamrende træt af. Og derfor ser de jo selvfølgelig en mulighed nu for at give deres utilfredshed til kende og støtte bestræbelserne på at få væltet regeringen og få præsidenten smidt ud. Man skal på den anden side heller ikke undervurdere den støtte, som Janukovics familie stadigvæk har i specielt den østlige og sydlige del af Ukraine, hvor hans magtbase ligger. Men det er ligesom, den begynder at smuldre, fordi han kan ikke det. Han har jo svært ved at levere varen. Økonomien i landet er i en forfærdelig forfatning og kun lige blevet reddet fra en bankerot af de lån, de får fra Rusland. Så derfor så er bekymringen for, hvad der skal ske med Ukraine, det at Ukraine er på vej mod noget, der kunne blive en splittelse af landet. Det er også noget, der bekymrer mange almindelige ukrainere. De almindelige ukrainere, tror jeg, som jeg opfatter det, og som jeg også dem, jeg har talt med, de tager afstand fra de rigtig voldelige episoder. Men de er klar over, de giver udtryk for, at man er jo nødt til at kunne forsvare sig mod politiet, når politiet griber ind med ro magt. Tak fordi du var med. Velkommen. Carsten Jakob Møller er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. For det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samtidig er man ekstrem gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Og som bekendt er politikerne godt i gang med at sælge 19% af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Og det skal vi snakke mere om nu. Velkommen til dig, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Fordi i dag har fire danske pensionskasser været ude og sige, at de sagtens kan matche amerikanske Goldman Sachs, og de har tænkt sig at komme med et bud på en ejerandel i Dong. Hvad er det for et tilbud, de kommer med? Jamen lige nu er det stadigvæk meget ukonkret. Altså det, man hører fra Dennis Christensen, Anders Bondo og Bente Sorgenfrey, altså nogle af de fagbosser, vi kender fra fagforbundene, det er, at de er meget enige i den kritik, som mange politikere er kommet med, om at altså, nu sælger man ud af arvesølvet til de her amerikanske kapitalister, som blev berygtet under finanskrisen for at være grådige overhovedet, ikke have nogen moral overhovedet, og som er kendt for at sende deres fortjenester i skattely, og så sælger man endda til en billig pris, er der mange eksperter, der har påpeget. Så det er ligesom den hovedkritik, de kommer med, og så står de ellers, Anders, Dennis og Bente, og vifter med pengesedlerne og siger, vi ved ikke helt, hvad Goldman Sachs tilbud konkret går ud på, men det, vi har hørt i pressen ud, for det, vi har hørt i offentligheden, så er vi ret sikre på, at det kan vi godt matche. Men Anders og Bente og Dennis administrerer jo pensionsmidler for altså 100.000 vis af danskere. Mm. Og deres rolle er vel at få de pensionsmidler til at yngle så meget som muligt, så deres medlemmer får mest mulig pension. Ja, det er rigtigt. Hvordan hænger det sammen med, at de lige pludselig er blevet harme over salget, og så vil de bruge pengene på det? Hvordan forklarer de det, altså? Jamen altså, man kan sige, det kunne jo også sagtens være en god investering, altså hvis det er rigtigt, det her der, argument om, at den danske stat i virkeligheden sælger billigt til Goldman Sachs, så kunne det jo måske være en god investering for pensionskasserne at komme på banen, men så ellers så bliver det meget sådan politisk omkring, at det er forkert med at man sender penge i skattely og så videre. Der kan du have et godt argument i forhold til, altså, hvordan det lige hænger sammen med fagbevægelsens kamp. Det er måske svært lige at se den fuldstændig direkte kobling. Men så er der jo nogen, der også mener, at det er hykleri af de her fagbosser. Det er Berlingske Business magasin, en der skriver det magasin, han hedder Claus Skovhus. Og hans kritik går ud på, at de her pensionskasser selv har investeret i Goldman Sachs. Kan du prøve at fortælle lidt mere om hans pointe? Ja, det er vores redaktør for Berlingske Business-magasinet, og det han har været inde, det er sådan set bare at være inde og kigge på de her pensionskassers hjemmesider, hvor det simpelthen står listet, hvad de har investeringer i hvilke investeringsforeninger og finanshus og så videre. Og der har både PenSam og PKA og lærernes pensions, de har investeringer i Goldman Sachs. I forhold til lærerne, der drejer det sig om 15 millioner kroner, man har hos Goldman Sachs. Og derudover så viser det så også ind på de der lister, at PenSam har investeringer i 13 selskaber, som har hovedsæde på Cayman Islands, som jo sådan er normalt forbundet med skattely. Og Bente Sovnfrej, hun sidder i bestyrelsen hos ATP, der også har investeringer hos Goldman Sachs. Så det, hans pointe er, Claus Skovhus pointe er, det er, at det virker sådan lidt dobbeltmoralsk at gå ud og kritisere regeringen for at alliere sig med de her, jeg tror, udtrykket kælderkolde amerikanske kapitalister blev brugt, når man så samtidig bruger Goldman Sachs til at få sine egne medlemmers penge til at yngle. Og hvad siger fagbosserne så selv til det? Ja, det svar, jeg indtil videre har set, det er fra Bente Sovnfrej, som jo er formand for FTF, og som jo sidder i bestyrelsen hos ATP. Og hun siger sådan, jamen det er rigtigt nok, at jeg sidder i bestyrelsen, men det er jo ikke mig, der træffer beslutningerne, og vi er ikke inde over hver enkelt investering. Og så siger hun, at hendes aktie i den her sag, det er ikke så meget det, som Dennis Christensen og Anders Bondo har været inde på i forhold til det med skattely. For hende er det vigtigt at holde infrastrukturen inden for klima i Danmark, og det er ligesom det er hendes primære ærinde i forhold til at være med i det her tilbud. Tusind tak, fordi du var med, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Og hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så kan du sende mig en sms på 42 600 247. I dag, der prøver jeg at finde gode argumenter for, at vi skal sælge 19% af DONG til Goldman Sachs. Og for cirka et kvarter siden, der snakkede jeg med en ekspert fra Jyske Bank, og han sagde, at hvis vi sælger, så får vi billigere strøm på lang sigt. Altså det er altså et af argumenterne for at sælge, det giver billigere strøm, og så kan man skrive en sms på 42 600 247, og det er der en, der har gjort. Han skriver, ja, men det her med det billige strøm, det er jo ikke et argument for at sælge til Goldman Sachs, det er bare et argument for at sælge. Men det kunne jo lige så godt være til de danske pensionskasser. Tak for den sms. Skriv på 42 600 247. Og jeg kan nu sige velkommen til Tony Bispeskov, trafikinformationschef hos DSB. Ja, goddag. Vi skal jo ikke snakke om Goldman Sachs og DONG også to. Vi skal snakke om vejret. Det skal vi nemlig. Det er jo sådan, at så snevejret har haft en stor indflydelse på trafikken i landet. Og det gælder især bilister, men togene er heller ikke gået ramt forbi. Og derfor så vil jeg selvfølgelig godt fortælle lidt om, hvordan det ser ud lige nu. Ja, og altså der har været sne og hård blæst hele dagen i det meste af landet. Hvordan ser det så ud med togtrafikken? Jamen det generelle billede er faktisk, at det kører pænt. Vi har gjort det, at vi på forhånd har aflyst nogle tog op i specielt Nordjylland og på strækningen mellem Herning, Holstebro og Struer. Og det er faktisk fordi, at vi vil hellere køre lidt færre tog i de områder, fordi de er særligt ramt af sne, for til gengæld at kunne køre til tiden. Hvis vi kigger mod Sjælland, så er S-togsnettet også blevet ramt af en fejl på sporskifter her på Østerport i København. Og det betyder en hel del forsinkelser på S-togsnettet. Så vores råd til vores passagerer, det vil det faktisk være resten af dagen, det er at gå ind og kigge på DSB.dk, altså DSB's hjemmeside, eller rejseplanen, hvis man skal ud og rejse på skinnerne. Er der forsinkelser, hvis man skal køre med IC3-tog? Der er som sådan ikke forsinkelser, hvis vi kigger på landsdeltrafikken, altså de tog, der kører på tværs af landet mellem Sjælland, Fyn og Jylland, sådan som det ser ud lige nu. Men der har været udfordringer tidligere på dagen, blandt andet i Nyborg, men de fejl, der var på sporskifter der, de er blevet repareret. Men sådan er det lidt i dag. Teknikken, den bliver udfordret af naturen, og indimellem, så er altså naturen altså noget stærkere, end vi er. Men i øjeblikket, så ser det altså ud, som om vi i hvert fald på den strækning kan køre uden problemer. Og hvad er det egentlig, der sker, når det begynder at sne og blive koldt? Hvorfor er det, der tit kommer forsinkelser? I Danmark, der har vi omkring 4.000 sporskifter. Sporskifter, det er lidt at sammenligne med et vejkryds. Altså, det er steder, hvor toget kan ændre retning. Og ved de 4.000 sporskifter, der sidder der en lille varme, enten i form af noget gas eller i form af noget elektricitet, som skal sørge for, at den sne og is, der kommer der, den smelter og forsvinder. Men der kan altså godt være tilpas meget sne og is eller fyldning for den tages skyld, til at det simpelthen ikke kan følge med det her lille apparat. Og det betyder så, at man ikke kan fjernbetjene de her sporskifter, hvilket igen giver nogle forsinkelser. Nogle steder er det selvfølgelig mere kritisk, hvis sådan en sporskiftevarme den ikke fungerer optimalt. Men Banedanmark er meget opmærksom på at sikre, at der, hvor der er de allermest kritiske sporskifter, jamen der står folk klar til at hjælpe med, ja, det er faktisk med en kost, for at sikre, at de kan blive fejet fri for sne og is, og vi igen kan køre tog. Tak fordi du var med, Tony Bispeskov. Velkommen. Trafikinformationschef hos DSB. Klokken er nu blevet 4:01, og du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. I de her dage, der arbejder svensk politi i Stockholm på højtryk for at opklare mordet på en, der hedder Mille Markovic. Det var en gangster med tilknytning til det svenske kongehus. Mere om mordgåden i Stockholm om 20 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Fra 2007 og frem til 2012 har der næsten været en fordobling af samværssager, der er ind i fogedretten. Det viser tal fra Domstolsstyrelsen, som Radio 24/7 har indhentet. Og det er til trods for en lovændring fra 2007, der skulle sikre det modsatte. Ifølge tallene fra Domstolsstyrelsen er stigningen fortsat ind i 2013, hvor der i de tre første kvartaler af 2013 har været godt 1.800 sager gennem fogedretterne mod blot 1.600 i hele 2007. Det er alarmerende, for det viser, at reformen om, hvordan man behandler skilsmissebørn, ikke har været god nok, og en fogedretssag kan være meget dramatisk som oplevelse for mange børn, siger formand for Danske Familieadvokater Helle Larsen. Og statsforvaltningen har ikke ønsket at kommentere sagen. Der skal laves en decideret klimalov for at sikre, at vi når målet om at reducere forureningen med drivhusgasser. Derfor vil klimaminister Martin Lidegaard i den her uge indkalde Folketingets partier til forhandlinger. Og blandt andet vil ministeren hæve målsætningen om at sænke udslippet af drivhusgasser til 40% i 2020. Det vil vi, fordi at det vi har gjort inden for energiområdet, og som altså er et af verdens mest moderne, effektive og grønne energisystemer, det vil vi også gerne gøre inden for transportsektoren og fødevaresektoren. Dels fordi vi synes, vi har et ansvar for os selv og vores børn på klimaområdet, men så sandelig også fordi, at der er grønne arbejdspladser i det her. Men at hæve målsætningen til 40%, det vil Venstre ikke være med til, siger partiets klimaordfører Lars Christian Lilleholt. Der må ikke gives yderligere omkostninger til hverken erhvervslivet eller de private husstande, siger han. Socialministeriet har udbetalt mere end 100.000 kroner i løn til Lisbeth Zornig Andersen i forbindelse med ministeriets millionstøtte til projektet Stemmer på Kanten. Men nu betaler Lisbeth Zornig Andersen hele sin løn tilbage til ministeriet, det oplyser huset Zornig til Berlingske. Ifølge Berlingskes oplysninger fik Lisbeth Zornig Andersen 112.000 kroner i løn fra det samlede tilskud på 1 million kroner, og lønnen dækkede i alt 2 måneders arbejde i oktober og november. Partner i huset Zornig, Michael Lindholm, forklarer til Berlingske, at pengene betales tilbage, fordi Lisbeth Zornig Andersen har fået dækket sin løn fra andre steder. De demonstranter, der har overtaget kontrollen eller havde overtaget kontrollen med Justitsministeriet i Ukraine, har nu sagt ja til at forlade bygningen. Det sker efter landets justitsminister truede med at indføre undtagelsestilstand, hvis ikke de forlod bygningen. Situationen i Ukraine er dog fortsat spændt efter de seneste måneders demonstrationer mod præsident Janukovic. Og et kig på vejret i de nordlige og østlige egne frem til aften. Sne og stedvis også snefyning med jævn til hård vind fra sydøst i Nordjylland op til kuling. I resten af landet mest tørt og længst mod sydvest, der vil det også være ret klart vejr. Svag til frisk vind fra syd og sydøst og temperaturer mellem plus 2 og minus 3 grader. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, og når det går i skud og mudder mellem mor og far, og de skal skilles, ja, så kan det jo gå gelinde, men det kan i den grad også gå fuldstændig stik modsat. Det kan gå i hårdknude, især i de offentlige myndigheder. Og som vi lige hørte i nyhederne, ja, så er antallet af skilsmissesager, der ender i fogedretten siden 2007, faktisk blevet fordoblet, på trods af, at politikerne prøver at få det til at gå modsat. Og nu kan jeg sige velkommen til de to mennesker, der har fundet ud af det her og afsløret, at antallet af sager er blevet fordoblet. Velkommen i studiet. Tak. I er jo min kollega Christian Danholm. Du er journalist, og det er du også med Katrine Larsen. Men udover at være journalist, der er du også jurist med speciale i lige præcis de her ting. Og hvad er det? Prøv at fortælle mere, hvad er det, I har fundet ud af? Jamen altså, vi synes jo, at det var interessant. Vi har jo sittet og kigget på det i en længere periode, og vi har simpelthen fundet ud af, som du siger, at antallet af de her fogedretssager simpelthen er steget med 50%. Og det er interessant, fordi det er over en periode fra 2007 og så til nu, hvor man faktisk havde præcis den modsatte intention. Altså, man kom med en ny reform tilbage i 2007, hvor man ligesom ville gøre op med, vi havde sådan et tostrenget system, man ville simpelthen samle det hele i statsforvaltningen, og det ville man gøre for at skabe nogle bedre løsninger, både her og nu og i fremtiden. Men det har faktisk haft en stik modsatte effekt. Og hvad er det, når en sag ender i fogedretten? Hvad betyder det? Ja, så skal den afgøres ved domstolen, i stedet for, at forældrene kunne finde ud af det. Altså, det er en konfliktoptrapning, kan man sige, fordi at det er en dommer, der skal ind og afgøre, hvad der skal ske med eksempelvis forældrenes samvær med barnet, ikke? Hvor meget det skal være hos den ene eller den anden forælder. Og det kunne man have fundet ud af i statsforvaltningen, hvis man havde undgået den her konfliktoptrapning. Det er noget med, at det går særligt galt i Nordjylland. Og I er netop kommet hjem fra Nordjylland, kan det passe? Ja, det er. Ja. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi vi tog derop, fordi vi har fået mange henvendelser fra folk, som har fået en sagbehandling enten ved statsforvaltningen, eller hos domstolene, eller hos fogedretten for den sags skyld, som har været på en eller anden måde utilfredse. Altså det er sådan en generel følelse af ikke at blive hørt. Så vi besluttede os for at tage derop og tale med nogle af de her mennesker. Og så kiggede vi også lidt på fogedretssagerne derfra, og så kom det simpelthen frem, at særligt Aalborg og Randers og Frederikshavn, Hjørring, de har simpelthen haft en endnu mere markant stigning end gennemsnittet, mens København og Aarhus, de ligger, altså de store byer, der har faktisk været et fald i antallet. Så der er store regionale forskelle også i det her. Det interessante er også, at stigningen fortsætter. Altså de første tre kvartaler af 2013 har der været 1.800 familiesager, der har været igennem fogedretten. Det samme tal for 2007, hvor den her lovændring blev lavet, det var 1.600 for et helt år. Ja, og passende er det jo også at spørge Trine Nørhede, du er fogedretschef i retten i Hillerød. Hvad er din umiddelbare forklaring på den her markante stigning? Jeg tror, som I nævner, at det er det her enstrengede system, der blev indført i 2007, som er en væsentlig årsag til det. At man har jo gerne ville samle alle sager et sted, så det blev mere gennemskueligt. Men man kan også sige sig selv, at hvis det er sådan, at alle sager skal igennem det samme sted, så kan der godt ske en sagsophobning. Du kan det blive hængende lidt, fordi med på en telefon fra Hadsund, der har vi også formand for Danske Familieadvokater, Helle Larsen. Har du et bud på, hvorfor vi ser sådan nærmest en fordobling i antallet af fogedretssager? Jeg tror faktisk, at Helle Larsen er faldet af linjen. Det er jo mig, der sidder her og kigger på skærmen med telefonerne. Men vi ringer han op lynhurtigt. Jeg kan se, at de er i gang derude. Men det kan være, at jeg lige kunne spørge jer, mens vi prøver på det. Hvad er konsekvenserne for børnene, når der sker den her slags ting? Altså, for det er vel der, hele problemet ligger, eller hvad? Altså, man kan jo i hvert fald sige, at altså, fogedretten, det er jo ligesom der, hvor man kan sætte ind med tvang, når forældrene de ikke kan nå til enighed. Og så kan man jo... Og det tænker jeg må være en meget ubehagelig oplevelse for børnene. når forældrene ligesom på den, eller når en myndighed på den måde skrider ind med tvang over for et barn også. Altså man kan sige, at det, der har været meget gennemgående i alle de sager, vi har siddet og kigget på her, det er, at forældrene har bygget to forskellige virkelighedsopfattelser op, og de kan ikke få de to virkelighedsopfattelser til at steppe overens, og det ender faktisk med, at børnene skal balancere to forskellige virkeligheder. Mm. Vi kan jo prøve at spille en lyd. I har mødt nogen i Nordjylland, Dennis Pedersen. Skal vi prøve, hvem er det der? Jamen han er far til to børn, som har været som er vokset op der, hvor moren så er flyttet, og så ender med at tage børnene med på et krisecenter, hvor han ikke ser dem i 7 uger, og han er stensikker på, at hans sag ender i fogedretten. Hånden på hjertet, ja. Uden tvivl. Jo, jeg er ikke et sekund i tvivl om. Vi har jo nok garanteret det på et eller andet tidspunkt. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Har du en fornemmelse af, hvad der skal til, for at I ikke havner der? Ja. At jeg lægger mig ned på gulvet og bliver fortsat med at blive trådt på. Jeg skal ikke spille med musklerne. Jeg skal ikke gøre krav på noget som helst. Fordi gør jeg krav på noget, jamen så klasker. Den store har sågar, hvad hende siger, der rundt svær far. Jeg tør sgu da ikke sige noget til hende, for fanden. Hun har troet mig med mig en gang, at jeg ikke må komme hjem og besøge dig. Så har jeg lidt den der Hvis det allerede nu spiller sig over for børnene, jamen, så vil jeg også, så kommer det også til mig på et tidspunkt. Hvis jeg stiller mig imod nogle forskellige situationer. Ikke? Du siger, at drengene gerne vil bo hos dig. Har man spurgt drengene i statsforvaltningen direkte? Altså har de fået en stemme i sagen? Nej, det har man ikke. Det har man ikke. Man har ikke spurgt børnene. Det har man ikke. Man har ikke givet det, man har ikke givet brug energi på det, og det kan godt være, at det er sådan lidt klassisk, men det er jeg hele vejen igennem, der tror jeg, at det er et spørgsmål om penge. Fordi det tager jo selvfølgelig også noget tid at iværksætte sådan noget, og få børnene af sporen osv. osv. Så det tror jeg ikke, man har givet. Hvis man nu spurgte dem, har du sådan en fornemmelse af, om de ville have interesse og lyst til at fortælle til nogle voksne i statsforvaltningen eller andre steder, hvordan de oplever situationen, og hvad de godt kunne tænke sig, og hvad de forestiller sig, altså hvordan de forestiller sig, deres fremtid skal se ud? Det tror jeg nok, men igen, så er det set med deres lyst og deres behov, hvor de føler sig trygge, så jeg tror, det vil være... Ja, jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mine børn vil fortælle, hvor de har lyst til at være, og hvor de føler sig trygge. Det er ikke et sekund i tvivl om, hvad de vil gøre. Når mit barn, han har fortalt mig disse der, en far, jeg stak af, fordi jeg vil hjem. Fordi jeg ikke magter at være ved min mor længere. Jamen, så ved jeg også godt, hvorhen den ligger. Så er det. Hvis vi nu spurgte dine børn, det gør vi ikke. Hvis vi nu gjorde, spurgte dine børn, hvor er hjem? Hvad tror du så, de ville svare? Parkvej 20-94-60 i Brogst. Og hvor er det? Det er her, hvor vi har boet altid. Det er her, hvor de har deres base. Det er her, hvor de er trygge. Det er her, hvor det er så åbenlyst, at selv efter 7 ugers adskillelse, jamen, så vidste de, hvor tingene de var hen, og de vidste, hvordan. De vidste bare, hvordan huset det var. Ja, vi hører altså her Dennis Pedersen, der fortæller om, at han i hvert fald er stensikker på, at hans sag er direkte på vej mod fogedretten, blandt andet fordi, at børnene ikke bliver hørt i den her sag, og derfor bliver sagen måske ikke belyst på tilfredsstillende vis. Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater, du skulle være med os nu. Har du et bud på, hvorfor Dennis og mange andre altså er direkte på vej mod fogedretten, og hvorfor der er den her stigning? Ja, altså det man kan sige, det er jo, at de sager, som fogedretten behandler, der skal fogedretten jo ikke tage stilling til, om der skal være samvær eller ej. Fogedretten er sat i verden for at tvangsfuldbyrde rettigheder, som andre myndigheder har fastslået folk har aftalt. Og der kan man sige, at det, der er humlen, som jeg ser det her, det er, at for at en afgørelse skal undgå at skulle tvangsfuldbyrdes, så vil det jo kræve, at begge parter respekterer den, at de er indforstået med den og anerkender den. Og det, som jeg oplever, det er jo, at når folk får en afgørelse i statsforvaltningen, så kan de have svært ved at leve med den afgørelse omkring samvær, fordi den opleves værende blevet til på et grundlag, som simpelthen ikke er tilstrækkeligt oplyst. Og derfor er det sværere at, at få folk til at efterleve afgørelser, hvis ikke de føler, at de er blevet til på et ordentligt grundlag. Så det, du siger, er det, at det i virkeligheden er statsforvaltningen, der er årsag til den her stigning af antallet af fogedretssager? Det kan jo ikke det kan jo ikke bevise, at det er, men jeg siger, at det er medvirkende årsag. Så det er klart min oplevelse, at vi har flere situationer, hvor folk ikke føler sig forpligtet af den afgørelse, som er truffet på sin offentlige myndighed, men synes, at den er så uretfærdig, at de mener, at det er rimeligt, at de ikke efterlever den. Og så er der jo kun én model, fordi der vil jo være en anden part, der så synes, at man har en rettighed, som man vil håndhæve. Og så er der jo kun én model til håndhævelsen, og det er fogedretten. Trine Ørhed, der er fogedretschef i retten i Hillerød. Kan du genkende det mønster, som Helle Larsen beskriver her? Ja, i nogen grad, men jeg vil også sige, at det, som jeg oplever, der sker, det er altså også, at respekten for offentlige myndigheder og deres afgørelser er sat under pres. Og det er jo ikke kun statsforvaltningen og fogedretten, der oplever det. Det er for eksempel også sådan en myndighed som politiet. Men hvis man ikke bryder sig om en afgørelse, så kan man godt tage sagen i egen hånd, eventuelt kombineret med, at man taler sin sag i medierne, hvis ikke man vil respektere den. Og dem synes jeg, vi har en del sager med at gøre, hvor det ikke er ret længe siden, at forældrene har været i statsforvaltningen, og så går der måske et par uger, så bliver ordningen ikke overholdt, og så sidder man med problemet i fogedretten. Kan den udvikling, det kan man vel også kalde en konfliktoptrapning, som vi i hvert fald har oplevet i nogle af de sager, vi har siddet med mange af dem, men kan den skyldes forkert vejledning i statsforvaltningen? Det er jo svært for mig at sige, hvad der bliver givet af vejledning, men jeg kan i hvert fald sige, at det hænder ikke sjældent, at vi får opringninger i fogedretten af forældre, der siger, at vi har fået at vide i statsforvaltningen, at I kan hjælpe med det ene eller det andet, og hvor jeg så må sige, at desværre, det er ikke noget, som vi har beføjelser til. Det er jo sådan, netop som Helle Larsen siger, at dem, der træffer afgørelse om samvær, det er statsforvaltningen, og så er fogedretten den myndighed, der håndhæver afgørelserne. Og det er ikke altid, at forældrene har fået den rigtige besked, når de henvender sig til statsforvaltningen. Vi har set vores... Ja. Hvis jeg ville gå ind, fordi jeg vil sige, at det billede, som bliver malet her, er meget det billede, som mine kunder kommer og fortæller, når de har forsøgt at komme igennem til statsforvaltningen og er lykkedes med det, og at de bliver henvist for eksempel til fogedretten omkring ting, som slet ikke er fogedrettens opgave. Jeg må sige, at det er mit indtryk, at man fra fogedrettens side gør et betydeligt arbejde for at få vejledt folk rigtigt, også for eksempel i forbindelse med børnebortførelsessager, hvor vi kan opleve, at folk får forkert vejledning i første omgang, men så hvor det så først rettes op, når de kommer i forbindelse med for eksempel fogedretten. Et problem i statsforvaltningen, det er jo også lange ventetider. Vi har selv oplevet, at det er svært at komme igennem hos statsforvaltningen. Trine Nørhed, er det også en tendens, du kan genkende? Ja, det må være en gevaldig udfordring for statsforvaltningen at skulle håndtere de her nye regler. Og de har jo rent faktisk også så sent som i sommer skulle undergives en ny omlægning, hvor der nu er tale om, at alt deres indkommende post, hvad enten det er papir eller mails, det bliver samlet i åben ro. Og der kan altså godt gå en uges tid, før de får pløjet sig igennem alt det materiale, de modtager, før det kommer videre til en sagsbehandler. Må jeg prøve at spørge noget her? Ja. Kan I prøve at give et eksempel på en sag, der ender i fogedretten? Jeg forstår bedst nogle ting, hvis jeg kan se det for mig. Jamen, jeg har en i øjeblikket, hvor man har en situation, hvor parterne gennem lang tid egentlig har haft forskellige opfattelser af virkeligheden, og så må man konstatere, at der bliver truffet en afgørelse, hvor man så ikke hvor i virkeligheden hvor systemerne spiller lidt imod hinanden, man bruger måske kobler man også politiet på med en anmeldelse om et eller andet, eller man kobler kommunen på, hvor man laver en indberetning, så har man i virkeligheden et system, hvor man hvor nogen forsøger at undergrave de afgørelser, der er truffet, og der kan det så være en udfordring, hvis man så også kan se, at statsforvaltningen måske har har undladt at undersøge ting undervejs, har undladt at indhente oplysninger osv. Så bliver det jo svært for folk, at hvis de oplever, at der er et eller andet, der ikke er i orden, at de så at lade være med at se hele det her maskineri i gang. Så det er dyrt for systemet, at man ikke bruger kræfterne i første omgang til at få nogle ordentligt belyste afgørelser på plads fra starten af. Så vi hører her, at det ligesom også er dyrt, men Trine Nørhed, du sidder jo og mærker konsekvensen af det her, altså mærker en stigning i antallet af sager, men har du så også et bud på, hvad skal der til for at løse det? Altså jeg tænker, at den ændring, man har lavet af loven fra 2007 i oktober 2012, hvor man besluttede, at man ikke længere kan få en samlet afgørelse i retten af både forældres spørgsmålet og bopæl og samvær, det er en rigtig dårlig løsning for forældrene og også for børnene. For lige pludselig så er der tale om en situation, hvor en del af sagen skal afgøres i retten, og en anden del skal afgøres i statsforvaltningen. Og alle myndigheder sidder og venter på hinanden og kommer ikke rigtig ud af busken og får truffet en afgørelse. Og især i samværssager, der oplever jeg i hvert fald ofte, at statsforvaltningen venter med at træffe en afgørelse om samvær, indtil retten har truffet sin med hensyn til forældreansvaret. Og det kan jo for så vidt give god mening, fordi man skal jo lige vide først, hvem af forældrene er det, der er samværsforældrene. Og så kan der jo altså gå rigtig lang tid, hvor der er utryghed, og hvor børnene bliver meget klemte, fordi konflikten mellem forældrene er der jo stadigvæk. Jeg vil godt sige tak, fordi I var med begge to. Helle Larsen, formand for Danske Familieadvokater, og Trine Nørhede, fogedretschef ved retten i Hillerød. Og også tak til jer to, Christian og Mette-Katrine. Selv tak. Og så vil jeg lige prøve at spørge, nu har vi jo snakket med en advokat og en fra fogedretten, men vi har jo snakket om dem i statsforvaltningen. Hvorfor har vi ikke snakket med dem i statsforvaltningen? Det har vi også, men de ønsker ikke at være med i radioen i dag. Det handler om værdier, holdninger og adfærd. At opføre sig over for andre, som du ønsker, de skal opføre sig over for dig selv. At være ansvarligt og et godt menneske, også i det store, globale perspektiv. Det er altså... Prøv at det er maling, Simon. De har, jamen, de har Relaxed Green. Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj. Time for action! Programmet, der tager dig med på en rejse rundt om kroppens ækvator. Hold nu fast. Jeg tager fat i bordet nu. Og viser dig nogle af menneskets mere eksotiske sider. Hvis du kører bil nu, så skal du lige holde fast. 12 år hver for sig på livets krumme landevej har givet de to livsbeskuere masser af bagage. Ja, den fortjener det. Og andre. Ja, og den har jeg så valgt ikke at gå i dybden med. Hør de to velassorterede gentlemen, når de deler ud af deres livsvisdom her på Radio 24/7. Jeg tør også sige, uden at være fordomsfuld, at hvis jeg skulle ligne Torsten Bieber, skulle der mere end 300.000 til. Jeg ved sgu heller ikke, om I er ansat her, eller I kun er her for at få timer til at komme ind i A-kassen igen. De kalder det Bæltestedet. Hvis du kører bil... Skal jeg spændes fast? Ja, det skal du. Du vil ønske din penis fast til en rød plads. Alle hverdage kl. 14. Det er her på Radio 24/7. Og lige nu i Sverige er svensk politi i gang med at opklare en meget spektakulær mordgåde. Og i den forbindelse kan jeg sige velkommen til Politikens journalist i Sverige, Christina Olsson. Tak. Det her, det drejer sig om et drab på en mand, der har forbindelse til den svenske konge. Kan du prøve at fortælle, hvem det er, der er blevet dræbt? Jamen, det er jo en af, hvad skal man sige, Sveriges kriminelle toppe. Altså en mand, der har været en leder i den kriminelle underverden op i Stockholm i mange år, helt siden starten af 80'erne. Han har drevet stripklub, og han har været hitman, han har afpresset mennesker. Ja, han har sådan set gjort det hele. Og nu er han så blevet dræbt 52 år gammel med 4 skud i hovedet. Så han har vel døde, som han har levet, kan man sige. Og han hedder jo Mille Markovic. Hvor kommer han fra? Han kommer fra Jugoslavien og kom hertil med sin far i 70'erne. Hans far var sandsynligvis en af de mange arbejdskraftsindvandrere, der kom hertil. Og jamen, han kom hertil som dreng og begyndte også at bokses, da han var ung. Og han har også repræsenteret Sverige i nogle landskamper. Han har vundet nogle priser og sådan noget. Så han startede vel som en almindelig dreng, men opdagede vel hurtigt, at hans fysiske både udseende og kraft kunne bruges måske lidt mere rentabelt i den kriminelle verden. Nu siger du hans udseende. Hvad mener du med det? Han ser sådan meget grov ud, meget skræmmende ud. Der er nogle forfattere, der faktisk har skrevet en bog om ham, og hvor de har interviewet ham og sådan noget. Der kan man også, de siger så, at voldet er det sprog, han kunne. Det var hans sprog, som han talte. På den ene side. På den anden side, så fortæller de også, at han var meget kærlig familiefar. Man kan jo næsten sige, at han er den der typiske godfather-figur med 8 børn og utrolig glad for sin familie, og samtidig den, der uden tvivl har været en af de hårde drenge i Sveriges kriminelle verden. Så han var en hård dreng. Var han også meget magtfuld? Altså var han en magtfuld gangsterboss? Ja, det var han. Og han var også en af de førende i den her krig, som man i Sverige kalder pornokrigen. Altså krigen og magten over stripklubberne i Stockholm i 90'erne. Og den har sådan set pågået siden. Og allerede eller tilbage i for nogle år siden var han jo også tiltalt for at have prøvet at stå bag et morforsøg på en af hans tidligere venner faktisk, der driver en stripklub, som han har ejet, hvor han var det beskudt mod den her mand, og hvor Mille Markovic faktisk blev tiltalt, men der var ikke nogen beviser, så tiltalen blev frafaldet. Har han været chef for en jugoslavisk gangsterbande, eller var det alle mulige forskellige? Altså nu, det er ikke fordi, jeg sådan, kan præcis alle de detur, men jeg kan jo sige, at han har været hitmand for den jugoslaviske mafia i Stockholm, og han har vel været lidt involveret i den, ligesom den mafia, som faktisk blandt andet skrives om i Snabba Cash i en slappidus. Så det, selvfølgelig, han har været en af de høje drenge, men jeg kan ikke sige, han har jo ikke været gudfaderen. Det var der en anden fyr, der var. Men han har været næsten en af hans tætteste mænd, måske. Og så blev han dræbt i sidste uge. Hvordan skete det? Jamen, det skete faktisk, at han nu var vel på vej hjem fra arbejde, eller hvad det nu er, de laver, og kom hjem lidt efter klokken 6 om aftenen, så det var et rimelig tidligt, et rimelig pænt område i Bromma uden for Stockholm. Og bilen var stadig i gang, da nogen kommer frem. En gerningsmand af en eller anden slags kommer frem og skyder ham med flere skud i hovedet. Så bilen var faktisk stadig i gang, da han rent faktisk døde. Og svensk politi er jo lige nu i gang med opklaring, men der er jo en forbindelse til den svenske konge. Hvad går det ud på? Ja, og det er vel det, der gør hele sagen lidt mere interessant, for hvis han bare var en almindelig kriminel, så ville vi måske ikke have skrevet så meget om det herovre. Men i 2011 kom jo en rimelig opsigtsvækkende bog, som hed Den modvillige monark, som handlede om kongen og gav svenskerne nogle historier, som måske har floreret lidt på rygtesplan, men som nu faktisk var kilder på. Mille Varkovic var faktisk hovedkilden i den her bog, og fortalte meget om, at kongen havde været i hans stripklub, siddet sammen med striber og haft det sjovt. Og han sagde også, at han havde billedbevis. Men de billeder var det ikke noget, han ville vise. Dem ville han vise for betaling. Så bogen udkom, og han talte ud i alle aviser om de her billeder, han havde, som virkelig kunne være kompromitterende mod kongen. Og til sidst, når Expressen så til sidst fik fat i det her billede, jeg tror faktisk, de købte dem af ham, kunne de så vise, at det var fakede billeder. Han havde simpelthen taget et billede af kongen fra den video, hvor kongen forlover sig med dronning Silvia. Det er det pressemøde, hvor han fortæller om, at de nu blev forlovet. Og klippet ind på et billede med nogle striber. Meget, meget, sikkert meget flot gjort, for det var ikke noget, som almindelige mennesker ville kunne se, men eksperterne kunne se, at det var en fake. Og efterfølgende har der også, som jeg sagde tidligere, skrevet en bog om hans liv. Netop med anledning af, at han blev lidt kendis, når kongebogen udkom. Tak fordi du var med, Christina Olsson. Selv tak. Politikens journalist i Sverige. Snart så er der nyheder. Efter nyhederne så fortsætter jeg med at bore i sagen om Goldman Sachs. Det er jo sådan, hvis det er gået over hovedet på dig, så kan jeg jo lige fortælle dig, at politikerne på torsdag skal stemme om man skal sælge 19% af vores statsejede energiselskab DONG til superkapitalisterne i Goldman Sachs. I dag, der snakker jeg med folk, der synes, det er en god idé. Der er så mange, der synes, det er en skidt idé, så i dag, der prøver jeg at få alle de gode argumenter for at sælge til Goldman Sachs på bordet. Du kan også skrive ind til mig på 42 600 247, og jeg har da fået nogle sms'er. Den danske stat skal ikke støtte en bank, som så åbenlyst unddrager skat og i øvrigt bare en pæn del af skylden for den amerikanske økonomis kollaps. Og så er den vel ikke længere, er der altså en, der skriver. Det er jo ikke det, jeg spørger om. Jeg vil jo gerne have gode argumenter for at sælge til Goldman Sachs, men altså, det er lidt sløjt med sms'er, der adresserer det. Men skriv ind. Klokken er 16.